mladík zvedá chorán zrak a k vrcholu cokne byčný. Tam na něj čeká dívka z hor a tu svou ženou učiní.